Goedemiddag allemaal. Als meer mensen bij leven een zogenoemd donorgesprek zouden voeren, dan zou dat artsen veel werk en pijnlijke gesprekken met families kunnen besparen. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampers. In de Gaza-strook worden nu bijna 500 doden gemeld na de bombardementen van Israël. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn er vandaag alleen al meer dan 50 doden gevallen in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia. Dat is met 116.000 mensen het grootste kamp van de Gazastrook. Het aantal gewonden staat in totaal op ruim 2700. Israël heeft een volledige blokkade van de Gazastrook aangekondigd. Dat betekent dat de elektriciteit wordt afgesloten en dat Israël geen voedsel en brandstof meer toelaat. Israël roept ook 300.000 reservisten op. Het leger spreekt van de grootste mobilisatie in de geschiedenis van het land. Correspondent Geert van Kesteren daarover. Het is een ongekend aantal in Israël. Dat is nooit eerder gebeurd. En ja, dat duidt ook op een grondoffensief in Gaza. En zojuist is ook bekend geworden dat de minister van Defensie galant heeft gezegd: ik heb bevel gegeven om Gaza compleet te bezetten. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen overleggen morgen over de situatie in Israël en de Gazastrook. Ze zijn dan in Oman voor een ontmoeting met collega's uit de Golfstaten. De EU-ministers zullen onder meer spreken over de ontwikkelingshulp aan de Palestijnen. In elk geval Oostenrijk en Duitsland hebben die hulp opgeschort. Nederland doet dat niet. Demissionair premier Rutte zegt dat er extra wordt gekeken naar de beveiliging van Joodse gebouwen, zoals scholen en synagogen. Hoe dat er in de praktijk uitziet, wilde de premier niet kwijt. Rutte overlegde vanochtend met de top van het kabinet over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zei dat Nederland Israël zal blijven steunen. Denemarken wil dat meer landen F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Volgens premier Frederiksen moeten de EU-landen ook betere afspraken maken over de aankoop van wapens en munitie. Denemarken leidt samen met Nederland de F-16-coalitie van landen die straaljagers aan Oekraïne leveren. Het dodental na de overstromingen vorige week in India is opgelopen naar 74. Ook worden nog zo'n 100 mensen vermist. Woensdagnacht overstroomde een gletsjer meer door hevige regenval. Grote brokken ijs kwamen in het water terecht, waardoor een vloedgolf ontstond. Voetbalclub SC Cambuur uit Leeuwarden heeft trainer Sjors Ulté ontslagen na 3 nederlagen op rij. Cambuur staat na de nederlaag tegen Dordrecht vrijdagavond op de 11e plaats in de eerste divisie. Henk de Jong zou de belangrijkste kandidaat zijn om de nieuwe trainer te worden. Nederland blijft ondanks de hoge inflatie, rentestijgingen en geopolitieke onrust financieel stabiel. Dat zegt de Nederlandse Bank. Wel waarschuwt de centrale bank dat er toch problemen kunnen komen door de rentestijgingen. Bedrijven en burgers moeten ruimte maken in hun eigen financiën, anders neemt het aantal schulden toe, zegt de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Zeker vanuit het oogpunt van middellange termijn is het echt tijd voor een koerswijziging om ook in de komende jaren aan de begrotingsregels te kunnen blijven voldoen. Zorg dat de begroting sluitender wordt en zorg dat we ook weer een appeltje voor de dorst gaan creëren. Want ook in de toekomst zullen er zich weer ontwikkelingen voordoen die op een bepaald moment een beroep gaan doen op de overheidsbegroting. Maar ook de financieel slecht onderbouwde begrotingsplannen van de Tweede Kamer zijn volgens de DNB een risico, net als de situatie in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar Claudia Goldin. De Amerikaanse krijgt de prijs voor haar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Goldin is hoogleraar aan de Harvard Universiteit. Ze onderzocht het inkomen van Amerikaanse vrouwen in de afgelopen 200 jaar. Goldin is de derde vrouw die de Nobelprijs voor Economie wint sinds de prijs ruim 50 jaar geleden werd ingesteld. Het weer op steeds meer plekken droog. In het noorden en midden van het land bewolkt. In het zuiden schijnt vaak de zon. Het is 18 tot 22 graden. Morgen begint mistig, verder droog en zonnig en maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt iets langzamer dan gebruikelijk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 8 kilometer file met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Dan is tot 4 uur vanmiddag de N35 dicht vanuit Almelo naar Zwolle bij Heino-Zuid. Er ligt namelijk olie op de weg, dat wordt nu schoongemaakt. Hou daar dus rekening met extra reistijd in de omgeving. En tot slot nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Alfa Romeo verlaagt de zakelijke rente tijdens de Business Days naar 1,9%. Zo rijdt u een nieuwe Alfa Romeo Tonale al voor €325 per maand. Alfa Romeo Business Days. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Krokettendag. Voor wat het waard is. In de villa is Rick Gerritsen. Hij is intensivist in het medisch centrum in Leeuwarden. Met hem ga ik praten over het belang van een zogenoemd donorgesprek. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1978. Toen overleed de Belgische chansonnier Jacques Brel. En in de nieuwe online serie Dikke Vette Leugens ontkracht presentatrice Tatjana Almulli samen met experts en ervaringsdeskundigen de vooroordelen over dik zijn. Maar eerst gaan we praten over walging. Ja, want walging, ja, dat kan zijn de vieze lucht van afval dat te lang in de zon heeft gelegen, de overblijfsel van een hondendrol die u onder uw schoen vandaan moet peuteren. Ja, of de vreselijke beelden die van het weekend tot ons kwamen uit Israël en de Palestijnse gebieden. George Tiber is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij wil nu van duizenden mensen van over de hele wereld weten waar zij van walgen. Meneer Tiber, goedemiddag. Goedemiddag. Waar walgt u zelf van? Ja, ik walg nu van de vieze lauwers van mijn peuter. En het is een echt bijzondere ervaring van vaderschap. Dat had u, daar had u nog niet op gerekend. Daar had u geen rekening mee gehouden. Nee, wel, in theorie ja, maar je moet het eerst ervaren. Ja. Ja, en het wordt ook niet minder of zo, hè? Nee, het wordt groter. Het was niet zo erg in de eerste 6 maanden of zo, maar het wordt erger en erger als hij ouder wordt. Ja, ja, ja. Waarom is walging zo interessant? Ja, wel, iedereen herkent walging. Het is een onderdeel van het leven. Het beïnvloedt hoe we andere mensen zien. Het beïnvloedt hoe we ziektes vermijden en hoe we gezond blijven. En het beïnvloedt wat we als goed en fout zien. U gaat in uw onderzoek eigenlijk uit van 3 verschillende manieren van walging. Welke zijn dat? Ja, wel, de eerste gaat over ziektes, infecties, dingen bijvoorbeeld braaksel en afval. Maar er zijn andere interessante kanten van walging. Denk aan een collega of een vreemde die ongewenst seksueel gedrag vertoont. Ja. Of denk aan immoreel gedrag. Ik kom uit Amerika en ik walg van veel politiek gedrag daar. Ja, en ik noemde net, en dat is niet om, ja, om dat er dan met de haren bij te slepen, omdat het natuurlijk veel gaat over wat we van het weekend hebben meegemaakt, Israël, de Palestijnse gebieden. Je hoort mensen die die filmpjes zien en die zeggen, ja, ik walg daarvan. Ja, zeker. Ja, ik heb het precies hetzelfde ervaring, ja. Ja, maar je kunt dat dus ook hebben met een politicus, zegt u, die dan ja, dingen verkondigt waar je van kan walgen. Ja, ja, precies, ja, ja. Ja, en een raadsel nu is, vinden mensen uit elke land morale dingen walgelijk? Of is het iets in Nederland of iets in Amerika? Of is het breder in China, in Zuid-Amerika en andere landen? En we willen dit ontdekken door onze huidige onderzoek. Ja, precies. Dus u wilt eigenlijk van over de hele wereld heel veel reacties krijgen uit alle windhoeken. Ja, precies, ja. En wat hoopt u daaruit te halen om te zien dat er verschil is in walging? Ja, precies. En er zijn verschillen binnen een bepaalde land. Ik walg van olijven en paddenstoelen en mijn vrouw niet. Maar eten, sommige eten zijn walgelijk voor iedereen. En we willen de categorieën ontdekken en of de bredere categorieën zijn hetzelfde in elk land of er verschillende bredere categorieën in bepaalde landen. Ja. Kan het ook zijn dat walging evolueert? Dus dat we bijvoorbeeld misschien dingen doen die we over 100 jaar wel heel vies vinden dan? Ja, zeker. Ja, ja, denk aan 400 jaar geleden of 200 jaar geleden. Mensen wassen hun handen niet. Dat is iets dat ongewinkeld was, alleen een paar honderd jaar geleden. En dus de normen en het gedrag kan wisselen door jaren. En in de toekomst kunnen wij echt verschillende dingen walgelijk vinden. Ja, ja. En kan het ook net de andere kant op zijn? Dat dingen waarvan we nu nog walgen, dat je dat op een gegeven moment ook als een soort gewenning gaat zien? Ja, ja, zeker, zeker. En het kan binnen een leeftijd. Denk aan natuurlijke ontwikkeling van mensen. Voor je een puber zijn, denk je kussen walgelijk is. Maar als je ouder wordt, is het niet zo walgelijk. Is het soms wenselijk? Ja, ja, nou ja, het is een onderwerp waar je niet elke dag bij nadenkt. Maar u wilt daar in ieder geval heel veel reacties op krijgen, ook vanuit Nederland. Mensen die hun ervaringen met betrekking tot walging willen delen met de wetenschap, die kunnen dat doen op de website ikkystuff.org. Dus ikky schrijf je I-C-K-Y en dan een streepje stuff met dubbel F. .org. En dan komt het uiteindelijk in de mailbox terecht van Josh Tiber. Dank voor de toelichting. En dan nieuws via de NOS. De Nobelprijs Economie is uitgereikt voor onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die prijs is gegaan naar de Amerikaanse Claudia Goldin. Daarmee is zij de derde vrouwelijke Nobelprijswinnaar op het gebied van economie ooit. Julius Moorman is van de NOS Economie-redactie. Julius, wie is zij en wat laat haar onderzoek zien? Ja, Claudia Goldin is professor economie bij Harvard University. En zij doet al ruim 30 jaar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Een van haar belangrijkste ontdekkingen is dat economische groei niet altijd gepaard hoeft te gaan met een verhoogde arbeidsmarktparticipatie bij vrouwen en een verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En nou ja, dat werd wel altijd gedacht. Maar in de praktijk ligt het toch vaak een stuk complexer. En wat is haar verklaring dan voor die loonkloof? Die loonkloof is volgens haar continu in beweging en heeft eigenlijk telkens een andere oorzaak. Zo zag je bijvoorbeeld in de jaren 80 een enorme afname in de loonkloof door de ontdekking van de anticonceptiepil. Vrouwen kregen veel meer controle over wanneer ze zwanger wilde worden en dat had een hele positieve uitwerking op de arbeidsmarktparticipatie en ook het dichten van de loonkloof. In haar nieuwste boek bespreekt ze juist dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen minder snel wordt gedicht dan eerst. Dus die afname stagneert. En volgens haar heeft dat onder andere te maken met dat er toch nog altijd wel een klassieke rolverdeling binnen gezinnen heerst. Ja, want we pas nog cijfers in Nederland ook gezien, hè, waar blijkt dat die kloof eigenlijk weer groter is geworden. Geeft zij eigenlijk oplossingen om die loonkloof te dichten? Nou, zij doet eigenlijk echt alleen onderzoek naar de oorzaak van die verschillen. Zij doet dus niet, zij geeft niet zozeer oplossingen. Maar door het probleem te begrijpen en bij de juiste naam te noemen, kunnen we volgens haar de situatie verbeteren. Maar hoe dat beleid er dan uit moet zien, is niet aan haar. Een van de juryleden die omschreef haar werk als een diagnose van een dokter. Je kan een patiënt niet beter maken als je niet weet wat er aan de hand is. Ja. Goed, nou, Nobelprijs voor de economie dus naar deze vrouw Claudia Goldin, Amerikaanse onderzoekster. Je hoorde Julius Moorman van de NOS Economie Redactie. Time's fine, 6 o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I have to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and this is the sound of a screaming name. Who asked to live with you and me anyway? Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound of the working journeyman. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. Met een S erachter, de Golden Earrings. En George Corman zong dit liedje. Maar we moeten er wel bij zeggen, toen Barry Hay dit nummer hoorde en gevraagd werd om zanger te worden van de Golden Earring, toen zei hij onmiddellijk ja, na dit liedje, de Sound of a Screaming Day. Tot 3:30. Veel mensen vinden het een pijnlijk onderwerp om over te praten. De vraag of hun organen mogen worden gebruikt na hun dood. Toch is het cruciaal om dit bij leven met vrienden en familie te bespreken, bepleiten artsen en de Nederlandse Transplantatiestichting. Het is deze week ook de week van het donorgesprek. Want iedere Nederlander staat tegenwoordig in het donorregister, maar niet iedereen weet van elkaar wat hij of zij nou wil. Ik ga erover praten met Rick Gerrissen, is intensivist in het Medisch Centrum Leeuwarden. Meneer Gerrissen, goedemiddag. Goedemiddag. Arts op de intensive care, u voert daar met enige regelmaat een donatiegesprek met familie van iemand die binnenkort zal sterven of net is overleden. Hoe gaat zo'n gesprek? Ja, het gebeurt niet heel vaak. Hè. Orgaandonatie is iets wat in Nederland vorig jaar 280 keer aan de orde kwam. Orgaandonatie na overlijden. Dus het is niet iets wat ik iedere dag doe. Maar ik denk ongeveer een keer of, nou ja, 10 per jaar ongeveer, denk ik. Dat zijn dat soort gesprekken. En het zijn natuurlijk, ja, net als andere ook slecht nieuwsgesprekken en gesprekken met familie van ernstig zieke IC-patiënten, zijn het altijd ingrijpende, indrukwekkende gesprekken. Ja. Want kijk, we hebben nu dat donorregister. Nou, daar hebben mensen, als het goed is, in aangegeven wat ze willen. Maar ja, niet iedereen heeft dat gedaan natuurlijk. Nee, we hebben gemerkt, zeg maar, de wet is natuurlijk nu ongeveer 3 jaar in werking. En ja, er is nog niet heel, nog niet iedereen heeft actief geregistreerd. En het besef dat als je de brief hebt gehad en je hebt niet geantwoord, dat je dan met toestemming in de vorm van geen bezwaar in het register staat, is nog niet bij iedereen geland. Hmm. En dat leidt dan, want die gesprekken zijn al niet makkelijk, maar leidt dan tot ingewikkelde gesprekken. Dus met familie die daar dan ook net na het overlijden van zo iemand zit. Ja, het zijn denk ik, het zijn hele mooie gesprekken, maar het zijn soms ook moeilijke gesprekken, zowel voor degene die het gesprek voert als voor de familie natuurlijk. Want het komt altijd op een moment dat iemand net is overlijden of heel binnenkort gaat overlijden. Ja. Dus op een moment dat je al hoog in je emotie zit, komt dit gesprek. Ja, en het is zo dat, zeg maar, toen we voordat de donorwet was, als je dan niet geregistreerd stond, moest de arts echt om toestemming vragen aan de familie. Nu is het zo dat er, als je niet gereageerd hebt, sta je met toestemming in de vorm van geen bezwaar en is het meer een soort mededeling. Maar je merkt toch dat, zeg maar, in de mentaliteit van de gewone Nederlander is het nog niet geland dat als je niks gedaan hebt, dat je toestemming hebt gegeven. Wanneer was uw laatste donatiegesprek met mensen? Dat was toevallig vorige week vrijdag. En hoe ging dat? Dat was een moeizaam gesprek in de zin dat niet geleid heeft tot een orgaandonatie. Betrokkenen stond met toestemming in de vorm van geen bezwaar in het register. Maar de familie was heel expliciet in het feit dat ze dat per se niet wilde. En toen is de procedure uiteraard niet doorgegaan. Ja. En dat hij of zij met geen bezwaar in dat register stond, dat kan dus ook gewoon betekenen dat er gewoon niet gereageerd is. Ja, maar dat is nou precies wat we moeten proberen duidelijk te maken aan iedereen. Dat als je niet reageert, betekent dat dus dat jij toestemming geeft. Ja. En als je dat dus niet wil, wat vind ik begrijpelijk is, dat mag natuurlijk, moet je wat actief doen. Ja. En als dat dus niet gebeurt, dan staat er geen bezwaar. En dan gaat u zo'n gesprek aan met de familie. Ja, die hebben daar dan nog nooit wat van gehoord van zo iemand. En dan krijg je dus, dan krijg je dus uiteindelijk het eind van het liedje is dan dat er niks gebeurt. Dat gebeurt, ja. Het is, als je er niet over gesproken hebt met je familie. Kijk, als je toestemming in de vorm van geen bezwaar prima vindt, dan hoef je inderdaad ook niks te doen. Maar als je het dan gewoon aan jouw familie of aan je naasten bespreekt, van nou, ik heb dit gedaan, het staat zo, ik sta zo geregistreerd, want ik heb geen bezwaar. En de vraag komt, dan weten mensen dat en dan zijn ze daar ook niet mee, worden ze niet overrompeld of overvallen op een moment dat ze toch al zoveel aan hun hoofd hebben. Dus het idee van deze week is, Doe je nabestaanden een lol en vertel wat je wil, zodat zij op dat stressvolle moment daar niet over hoeven na te denken. Ja. Vanochtend hier op NPO Radio 1 vertelde een vader die zijn dochter heeft verloren hoe belangrijk het was dat ze het er thuis al een keer over hadden gehad. Laten we even luisteren. Ja, ik denk dat het een campagne was van een aantal jaar geleden, toen je kon registreren als donor, dat je dan het gesprek aangaat met je kinderen. Van wat gaat jullie doen? En Lisanne was daar heel uitgesproken over. Die wilde dat heel graag. En die had het ook allemaal opgeschreven. En die had alleen één uitzondering gemaakt. Ze had gezegd van, mijn hart dat wil ik houden. Want dat heeft altijd voor mij geklopt. En is ook van mijn liefste Sebastian. Ja, een hele mooie gedachte. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Meneer Gerrits, hoe luistert u naar? Ja, dit is heel mooi. Zeg maar, die vader is natuurlijk zijn dochter verloren. Dat moet afgrijzelijk zijn geweest. Maar door deze orgaandonatie heeft dat overlijden toch iets van zingeving gekregen. En dat merk je aan zijn toon, dat hij daar een vorm van troost uit put. Dus ik denk dat iets heel moois is. Mm. Hebt u wel zo'n gesprek gevoerd, ook met mensen waar dat overlijden? Want dat is natuurlijk moeilijk, je verliest een dierbare. Maar dat je dan toch een gesprek kan voeren dat het, ja, bijna dat het nog zin heeft, eigenlijk wat deze vader ook zegt. Ja, dat is het mooie van het gesprek. Het kan iets van zingeving geven aan een zinloos overlijden. En het feit dat je mensen kan vertellen dat door de dood van hun geliefde vijf andere mensen een heel mooi nieuw leven krijgen, geeft soms troost. Ja. We hebben het al gehad over die nieuwe donorwet. Eigenlijk is de conclusie dat het niet per se makkelijker is geworden door die wet. Het is minder makkelijk geworden dan we hopen dat het gaat worden. Laat ik het voorzichtig mogen. Ik denk als we deze wet een aantal jaren, en of dat nou er 5 zijn of 10, dat weet ik niet, hebben, dan wordt het steeds gewoner dat je donor bent, tenzij je gezegd hebt dat je dat niet wil. En dan is die mentaliteit, denk ik, bij de gewone mensen ook duidelijk zo van, nou, je bent donor. Dat merk je bijvoorbeeld in andere landen waar ze al veel langer zo'n opt-out systeem hebben. Is het veel gewoner dat de vraag komt. In Engeland doen ze nu een grote campagne van don't be surprised. Zorg dat het gewoon wordt. En dat je weet dat die vraag gaat komen. En dat je dan ook dus het antwoord weet. Want je hebt er met je geliefde over gesproken. Nou hebben mensen dit gesprek gehoord op de Nationale Radio. Hoe moeten zij vanavond in huiselijke kring dit aanvliegen? Ja, dat is best een dingetje natuurlijk. Want je praat over orgaandonatie na overlijden. Dus praat je over doodgaan. En dat is hartstikke moeilijk. Het is niet een makkelijk gesprek. Maar als je het gevoerd hebt, wordt het op een nog veel moeilijker moment wel makkelijker. Ik denk dat je dat in je hoofd moet houden. En je praat ook over overlijdensrisicoverzekeringen als je een hypotheek neemt. Dus dood is ook een deel van het leven. De leus van de campagne is, vraag het gewoon. Ja, misschien is dat ook wel het meest simpele om het er maar gewoon over te hebben met z'n allen. Ja, vraag het gewoon. Dat vind ik een hele mooie slogan. Ja, als je niet weet wat iemand voor zijn verjaardag wil hebben, vraag het gewoon. En nu weet je van, als je er zelf niet meer bent, wat zou je gewild hebben? Nou, vraag het gewoon. Dank voor het gesprek, meneer Gerritsen. Rick Gerritsen, intensivist in het Medisch Centrum Leeuwarden en pleitbezorger dus voor een open donorgesprek aan iedere keukentafel, ook bij u thuis. Muziek nu uit een film She Came To Me. Dat is een romantische komedie die gaat over een componist die maar geen inspiratie krijgt voor de muziek van zijn nieuwe opera. En op advies van zijn vrouw gaat hij op zoek naar die inspiratie. Nou ja, dat leidt tot allerlei verwikkelingen. En in die film is dit liedje te horen van Bruce Springsteen met zijn vrouw Patti Schialva. Dit is Addicted to Romance. It's whiskey and it's water, and it's one last dance. Stranger, pump that jukebox with your quarters. We all deserve a second chance. Darling, let me tell you your future. Slip your palm into my hands. You got me addicted to romance. Neon lights on the corner, the rumble of a tired rock and roll band. You're this neighborhood's broken daughter, with all the blessings that it grants. I'll tell you about this dream I had, if you tell me of your plans. You got me addicted to romance. Now the night is sweet and long, my dear, though the end's always at hand. My muse, the music you whispered in my ear, reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Love's the cold beer you need and a kiss. Your sweet and tender hands. Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance. And if this isn't love, my dear, it's more than what we planned. It's more than just chance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to romance. Hij moet ook wel addicted to romance zijn, die Bruce zelf. Want hij doet dit samen met zijn vrouw. Ze zijn al heel veel jaren bij elkaar. En zo te horen gaat het nog steeds heel goed. Nieuw liedje dus uit een film die heet She Came To Me. Zometeen terug naar toen staan we stil bij het overlijden van de Belgische chansonnier Jacques Brel. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Marnix Ampersen. In een vluchtelingenkamp op de Gazastrook zijn tientallen doden en gewonden gevallen door Israëlische bombardementen, zegt het ministerie van Gezondheid. In de hele Gazastrook zijn na de luchtaanvallen van de afgelopen dagen 560 doden geteld en 2900 gewonden. Onder de doden zijn volgens Hamas ook 4 gevangen genomen Israëlische militairen en hun bewakers. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken overleggen morgen in Oman over de situatie in Israël en de Gazastrook. Een bezoek aan dat land stond al gepland voordat Hamas zaterdag Israël aanviel. De ministers gaan het onder meer hebben over hoe het verder moet met ontwikkelingshulp aan de Palestijnen. Ondanks economische problemen gaat het financieel goed met Nederland. De Nederlandse bank trekt die conclusie over de overheidsfinanciën op korte termijn. Er zijn wel zorgen over de financieel slecht onderbouwde begrotingsplannen in de Tweede Kamer. Ook is er volgens DNB een spaarpot nodig voor een nieuwe crisis. Voor het eerst heeft het KNMI klimaatscenario's gemaakt voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De 3 Nederlandse gemeenten in het Caribische gebied worden in de toekomst heter en droger. Sint-Eustatius en Saba krijgen vaker te maken met zware orkanen. Voor Bonaire blijft de kans daarop gelijk. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 9 oktober 1978. Villa VDB. Op die dag overleed de Belgische chansonnier Jacques Brel. Naam, Brel. Voornaam, Jacques. Beroep, artiest. Nationaliteit, Belge. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Jacques Brel verbond zangkunst en poëzie en werd zodoende een van de grondleggers van het chanson. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. Miljoenen fans over de hele wereld wist hij te ontroeren met zijn vurige, emotionele liedjes. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Nooit werd het vlakke land zo hartstochtelijk bezongen als door hem. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land. Mijn vlakke land. Jacques Brel werd slechts 49 jaar oud. C'était tout temps où Bruxelles rêvait. C'était tout temps du cinéma. Vergeten is de Belgische zanger nog lang niet. Nog altijd worden zijn chansons beluisterd en spreekt zijn betrekkelijk korte leven tot de verbeelding. Over dat leven en de muziek en zijn nalatenschap ga ik praten met zanger Tess van der Zwet, optredend onder de artiestennaam Tess Merlo. Hey, goedemiddag. Hartelijk welkom. En je zat net al mee te playbacken met Bruxelles. Ja. Ja, heerlijk. Ja. Dertiger, hè, ben je? Ja, klopt. Dus ja, niet per se opgegroeid met de muziek van Brel, zou ik zeggen. Tenminste, qua leeftijd niet. Nee, maar überhaupt helemaal niet, eigenlijk. Maar hoe kwam je er dan mee in aanraking? Nou, dat begon bij een zangdocente. Ik was een jaar of 16, 17. Ik zat in een rockband en ik had zangles nodig. Want anders dan hield ik het niet vol die avond in die kroegen. En zij kon die liedjes die ik zong niet goed begeleiden. Dus ja, ik speelde natuurlijk Led Zeppelin en Deep Purple. Af en toe een beetje Rage Against the Machine. Ging alle kanten op. En die vrouw zat maar achter die piano. Die wist niet wat ze daarmee aan moest. Dus ja, die kwam dan met van die popliedjes aan. En ik deed vervolgens mijn huiswerk niet. En ging ook met een beetje tegenzin naar die lessen. Ja, ik kwam ook vaak te laat. En op een gegeven moment zei ze, ik geef je een ultimatum. Je gaat in een andere taal zingen, gewoon als een soort uitdaging. Als je het dan nog steeds niet leuk vindt om hier te lessen, moet je toch iets anders gaan zoeken. Wil je Duits of wil je Frans? Nou, Frans vond ik leuk op school, Duits wat minder. Het werd Frans. En toen stuurden ze me naar huis met de zoekopdracht. Jacques Brel, ne me quitte pas. Oké. En dat nummer had je daarvoor nog nooit gehoord? Nee, nog nooit. Nee, ik had geen idee. Dus ik kwam ook thuis en ik ging achter mijn computer zitten en tikte dat in. En er is een video, eigenlijk de officiële video, waarin hij recht de camera inkijkt, zwart-wit video, en dat nummer zingt. En heel veel passie. Heel veel passie, ja. En het zweet druipt van zijn gezicht af. En dat was het toen voor mij. Ik had nog nooit gehad dat ik zo enorm ergens de allereerste keer door geraakt was. Was echt een koetvoederen. Ja. En ja, dat toen was het hek van de dam. Is dat ook je favoriete nummer van Jacques Brel? Nee. Nee, het begon daar wel mee. En ik vind het nog steeds een prachtig nummer. Maar nee, het is niet mijn favoriet. Nee. Wat is dat wel? Ja, Het is een beetje vragen van wie heb je liever, je vader of je moeder? Alleen dan met nog veel meer keuzes. Elke keer is het weer anders. Het ligt er echt een beetje aan hoe ik me voel en in welke periode van mijn leven ik me bevind. En nu ook natuurlijk doordat ik hier vandaag de dag, 45e sterfdag, dan ga ik toch weer anders ernaar luisteren. En dan is vandaag mijn favoriete nummer bijvoorbeeld La Vie Sans Dormir. Wat is een van zijn laatste nummers, stond op zijn laatste album. Ja, dat komt dan een beetje omdat die treurigheid daar zo in zit. En dat noem jij zelfs een magisch album. Ja. Waarom is het zo magisch, die laatste? En je moet je voorstellen dat Brel had eigenlijk al 10 jaar niks nieuws meer gemaakt op het gebied van muziek. Hij was zich op andere dingen gaan richten, op film en op theater. En niemand wist of er nog iets zou gaan komen. Maar hij had nog een record deal bij Barclay. En hij moest eigenlijk nog een plaat maken. En toen kwamen ze erachter, die man die zat helemaal onder de longkanker. En het einde was in zicht. En toen heeft hij dus nog met pijn en moeite die plaat gemaakt. Kon nog maar 1 tot 2 nummers per dag opnemen. En dat hoor je er dus ook aan af. En dit nummer, dat La Vie Sans Dormir, dat gaat ook over... Dat is heel metaforisch. Het gaat over een ruiter die een slapend dorpje binnenkomt. Helemaal kapot is. En eigenlijk is Brel dat zelf. En op het moment dat ik daarachter kwam, dat verhaal kende... want ik wist dat niet. Ik kende gewoon het nummer an sich. En ik dacht, het gaat gewoon inderdaad over een ruiter. Een soort, voelt een beetje middeleeuws aan, zeg maar. En toen ik erachter kwam van dat gaat over hemzelf, toen dacht ik, wat kan die man schrijven? Wat pijnlijk moet dat zijn geweest. Want geen gemakkelijke man. Voor zichzelf vooral ook niet natuurlijk. Dronk, rookte. Ja. Was bepaald niet gelukkig in de liefde. Nee, sliep ook bijna niet. Echt 3 uur per nacht of zo. En hij wilde ook eigenlijk altijd weer beter en wat anders of zo. En het is natuurlijk, kijk, ik heb... geen idee. Ik heb dit natuurlijk ook, haal je uit zijn nummers, maar je haalt het ook uit biografieën, verhalen die mensen over hem vertelden. Hij was gewoon nooit blij. Het moest altijd anders. En het lijkt me heel moeilijk om zo hard voor jezelf te zijn. Hij vond anderen ook niet goed genoeg, want hij had ook altijd kritiek op Brassens of Aznavour. Maar hij was ook absoluut niet een lievertje voor zichzelf. Want net hoorden we in dat stukje voorbij komen, een van de grondleggers van chanson. Hij hoort natuurlijk wel bij de grote namen. Ik weet niet of hij per se de grondlegger was. Ja. Maar hij was natuurlijk een Belg in Parijs, dus hoe keken die anderen naar hem dan? Nou, hij kwam daar natuurlijk. Er kwamen natuurlijk heel veel mensen vanuit andere windstreken naar Parijs. Parijs was natuurlijk wel een beetje een verzamelstad voor iedereen die iets wilde betekenen in de kunsten. Aznavour komt natuurlijk oorspronkelijk bijvoorbeeld uit Armenië. Ja. Dat Brel dan uit Brussel kwam, dat was op zich niet het grootste probleem. Hij moest zich vooral gaan bewijzen. En hij moest natuurlijk gaan leuren met zijn liedjes langs de deuren, elke avond op Montmartre langs 5, 6, 7 verschillende etablissementen. Ja. Iedereen had gewoon zoiets, bewijs jezelf maar. En pas op het moment dat hij zijn muzikale compagnons leerde kennen, toen is het pas bergopwaarts voor hem gegaan. En zo gaat het altijd. Het is niet alleen maar die artiest. Zonder zijn entourage is hij veel minder. En waarin verschilde hij van die andere chansonniers? Ja, ik denk dat hij wel een anarchist was. Dus hij durfde wel heilige huisjes om te schoppen. Brassens die had dat ook wel een beetje. Maar Brel die durfde dat ook hardop uit te spreken. En die sloeg dat in je gezicht ermee. Want hij spuugde zijn nummers eigenlijk gewoon uit. En ik denk dat hij daarmee wel... hij was heel bijzonder op dat gebied. En hij liet zich ook helemaal niet beïnvloeden door de popcultuur. Want dat zag je bij andere artiesten. Die gingen dan luisteren van wat is er nu... hip, om een soort mee te kunnen komen. En wat er zo goed is, onder andere aan Brel, is dat hij zich nooit conformeerde naar wat er op dat moment als hip werd gezien of als mode werd verklaard, zeg maar. Jij zingt zelf, Brel, hè? Tenminste, als je dan met je programma optreedt, zit er altijd wel een liedje van Brel in? Ja, zeker. Ja, en dat verschilt. We hebben allerlei verschillende nummers. Er zijn nummers die ik gewoon lekker vind om te zingen met band. Er zijn nummers die ik het liefst gewoon heel klein hou. En dat is ook het leuke aan Brel. Je kan er echt werkelijk alle kanten mee op. En het hoeft nooit mooi te zijn. Het mag ook gewoon een beetje lelijk zijn. Kun je een klein stukje doen? Oh, moet ik wel even wat drinken? Even een beetje water, gewoon. Ja, dat vind ik altijd wel spannend, hoor. Oké. Ik moet er ook altijd een beetje over nadenken van wat ga ik dan zingen als je me zo aan de spot zet. Oké. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent plein de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. In heel Nederland wordt nu geklapt, maar ik doe het hier even. Ja, fantastisch. En wat een goed idee van die zanglerares voor jou om je met Brel in contact te brengen. Ja, daar ben ik ook nog steeds heel blij mee. Dankjewel, Tess, voor je verhaal. Chansonnière, Tess Marleau was dat. En we spraken dus over Jacques Brel, die op deze dag in 1978 is overleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En uiteraard gaan we naar hem luisteren, naar Jacques Brel. Bezong ook veel vrouwen in zijn leven, Madeleine, Mathilde en de onbereikbare Marieke. Aïe, Marieke, Marieke, je t'aimais tant. Entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marieke, Marieke, il y a longtemps. Entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Aïe, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Aïe, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il te rond de Bruges à Gand. Aïe, Marieke, Marieke, sur tes vingt ans que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn hoed harde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droom verzomeren. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps, reviens le temps de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps où tu m'aimais de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le soir souvent entre les tours de Bruges et Gand. Jacques Brel was dat. U luistert naar Dikke Vette Leugens. Dat is de naam van een nieuwe online serie van de VPRO met als doel om de vooroordelen over dikke mensen de wereld uit te helpen. Contact nu met Tatjana Almouli, is de presentator van het programma. Tatjana, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de mensen die jou niet kennen, jij noemt jezelf dik. Ja, klopt. Je schreef ook een boek over jouw ervaringen als dik persoon. Knap mm-hmm. voor een dik meisje heet dat boek. Ja, klopt. En als journalist schrijf je ook veel over dit onderwerp. Waarom was het nodig om deze serie te maken? Nou, ik ben gevraagd om deze serie te presenteren en dus ook hier mee te werken door Marlijn Aerts. Zij is de regisseur en de bedenker van deze serie. En nou, we hebben eigenlijk het gezamenlijke doel dat er dus heel veel misinformatie nog is over dik zijn en dikke mensen. Waardoor ja, die stigmatisering er niet echt veel beter op wordt. Dus dikke mensen lopen dagelijks tegen allerlei dingen aan in onze maatschappij. Waardoor ze zich nou ja, niet goed over zichzelf voelen, niet goed gerepresenteerd worden, tegen heel veel vooroordelen moeten vechten. En dat, ja, dat moet anders. Mm. Het probleem is natuurlijk dat de ene dikke mens is niet de andere. Nee, maar ja, dat is natuurlijk bij dunne mensen ook zo. Nee, elk mens is anders. Nee, maar kijk, ik bedoel, ik lees dan af en toe, zie je weer zo'n nieuwsbericht voorbij komen dat de kinderen nu veel te dik zijn, wordt dan gezegd, ten opzichte van bijvoorbeeld de jaren 60 of de 70. Ja. Dat lijkt me niet goed, toch? Nee, kijk, onze serie, wij zeggen nergens dik zijn is goed, dik zijn is gezond. Laat ik dat als eerste zeggen. Maar wat heel duidelijk is, uitsluiting, vooroordelen, stigmatisering, dat werkt nooit bevorderend. Dat werkt ook niet bevorderend voor gezondheid. Sowieso is het heel erg belangrijk, denk ik, om gezondheid als iets groters te zien. Het gaat niet alleen maar over fysieke gezondheid, het gaat ook over mentale gezondheid. En er zijn tal van onderzoeken verschenen waarin blijkt dat die stigmatisering, dus zeggen dik is slecht en daarmee ook jij bent slecht als dik persoon, dat alleen maar averechts werkt. Mensen gaan niet beter voor zichzelf zorgen, mensen gaan niet afvallen. Dus we moeten het, dat is ook het doel van onze serie, om echt de complexiteit en nuance op te zoeken. Ja, want dat is dus natuurlijk het beeld wat denk ik in veel hoofden bestaat, dat dik zijn is ongezond. Ja, en daaraan vast is heel erg dik zijn is je eigen schuld. En dik zijn is vooral een kwestie van ongezond en te veel eten en te weinig bewegen. Nou ja, dat zijn dus al een paar vooroordelen die wij eigenlijk bespreken in onze serie en die ook, bevraagd worden en ook eigenlijk onderuit worden gehaald. Want er spelen veel meer factoren mee in dik zijn of blijven. Dus je kan wel zeggen het is ongezond, maar dan in het verlengde daarvan, hoe ga je er dan mee om? Dus met dat vingertje wijzen van het is ongezond, dus je hebt geen bestaansrecht en jij bent gewoon gemakzuchtig, lui, ongedisciplineerd en dat is de schuld van je dik zijn. Ja, dat soort gedachten werken echt niet. Of een bij de hand die tegen jou zegt van misschien moet je gaan afvallen. Ja, misschien moet je eens gaan afvallen. En wat betekent dat dan? Gewoon worteltjes eten en meer bewegen. En dan kan iedereen dun worden. Nou ja, zo werkt het ook echt niet. Nee. Wat zijn jouw eigen ervaringen met die vooroordelen? Nou, ik ben al mijn hele leven dik. En ik ben er als eind twintiger achter gekomen dat veroorzaakt wordt door een genetisch defect dat ik heb. Het zogeheten MC4-receptordefect. Wat invloedt of wat ervoor zorgt dat mijn honger, verzadigingsgevoel en mijn stofwisseling, dus mijn verbranding, niet goed gereguleerd zijn. Maar daar ben ik dus pas heel laat in mijn leven achter gekomen. En eigenlijk mijn hele leven, of tot mijn eind twintigste, is mij altijd verteld door zorgprofessionals. Nou, je moet inderdaad gewoon afvallen. Het ligt in je eigen hand. Jij moet gewoon meer discipline tonen. Jij moet gewoon gezonder eten en meer bewegen. En dan komt het vanzelf goed. Nou, dat gaat dus heel erg over dat gezondheidsstukje. Mm-hmm. Maar ja, ik heb op echt alle mogelijke gebieden in mijn leven eigenlijk te maken gehad met uitsluiting door hoe ik eruit zie, door mijn gewicht. Dus ik wilde bijvoorbeeld naar de theaterschool, deed ik auditie, kreeg te horen, iemand met jouw postuur hoort niet thuis op het toneel. Je zal wel niet mee kunnen komen met bewegingslessen. Dus echt alleen maar afgaand op mijn lichaamsvorm. Maar ook bijvoorbeeld als ik dates had, dat is ook de titel van mijn boek geworden, maar dat een jongen zei waar ik een date mee had. Nou, we vonden elkaar leuk en dan zeiden ja, je bent wel echt knap voor een dik meisje. Ja. Dus heel erg dat onderscheid gemaakt. Ja. Maar ook baantjes die ik niet kreeg, omdat ik niet representatief zou zijn. En dus heel erg die hardnekkige vooroordelen dat gewoon als mensen mij zien, dat ze van alles bedenken. Dus zij zal wel nooit in de sportschool staan, terwijl ik daar 5 per week sta. En met jouzelf, hè? Want dit is dus wat anderen dan jou aandoen, zou ik maar even zeggen. Want jij zei, ik ben er vrij laat achtergekomen wat nou de oorzaak was. Dus je hebt ook wel die periodes van worteltjes eten gedaan waarschijnlijk. Zeker, ik heb echt alle mogelijke diëten die je kunt bedenken, denk ik wel gevolgd. Soms met tijdelijk effect. Maar daar praten we ook in onze serie over. Crash dieet, dat is eigenlijk, heeft nooit een duurzaam effect. Doet alleen maar heel veel kwaad met je lichaam. Dat yo-yo effect is natuurlijk funest. Want daarmee gaat je verbranding. Wordt nog slechter gereguleerd, et cetera. En dat is ook heel fijn in onze serie. We spreken met allerlei soorten mensen. Ook bijvoorbeeld experts uit de medische wereld. Zodat we gewoon al die vooroordelen eigenlijk aan bod laten komen en dus vaak ook onderuit kunnen halen. We hebben een klein stukje van hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum. Heeft ook boeken geschreven met feiten en fabels over obesitas. Even luisteren wat zij zegt. Ja. Afvallen is echt niet zo simpel. Het kan wel, maar dan moet je echt het serieus nemen, goed kijken naar de oorzaken en een goede aanpak hebben. Het is echt heel lastig, het is complex. Ja. Nou, dat heb jij net ook uitgelegd. Hoe was dat moment dat je ja, bijna dus uiteindelijk de bevestiging kreeg dat het dat allemaal niet was, wat iedereen vond, maar dat het dus een genetisch defect aan ten grondslag lag. Was dat ook een opluchting? Nou, het heeft mij wel veel rust gebracht. Het is ook eigenlijk een van de redenen geweest dat ik dat boek heb geschreven, omdat ik daardoor pas realiseerde van, wow, het is bizar dat er dus zo weinig mensen kijken naar al die oorzaken of al die factoren die invloed kunnen hebben. En voor mij heeft dit inderdaad, was het ergens een opluchting van, oh, ik ben niet een soort loser die het allemaal zelf niet kan. Maar ja, ik ben natuurlijk niet de enige. Bij bijna iedereen, niet iedereen heeft een genetisch defect, maar ja, wat dokter Lisbeth van Rossum ook zegt, bijvoorbeeld medicatie, gebruik, langdurige stress, te weinig slaap, hormonale factoren. Het kan allemaal meespelen. Het is niet alleen maar die leefstijl die aangepakt moet worden. Dus dat, ja, nogmaals, voor mijzelf was het een rust, maar het maakte me ook wel strijdbaar van, oh ja, hier moeten we echt op grotere schaal maatschappelijk iets mee. Ook vanwege de reacties misschien op je boek, hè, want daar heb je ook weer meegemaakt, doe dat mensen daar weer van alles van vinden. Ja, en nu ook met de aankondiging van de serie, we hebben vorige week een promo de lucht of het internet en de lucht ingegooid. En daar kwamen echt best wel veel hele nare, ongenuanceerde berichten op af. En dat, dat is heel heftig, maar dat maakt het ook wel weer duidelijk waarom het zo belangrijk is om dus dit gesprek wel aan te gaan. Juist op die genuanceerde, ja, vanuit ons in ieder geval open manier. En het feit dat dit een online serie is ook, hè, ik denk dat je ook vooral op jongeren richt mee. Ja, onze doelgroep is in eerste instantie voor tussen de 15 en 25 jaar. Daarom zitten we ook grotendeels met deze serie op TikTok, want daar, nou ja, is de jeugd natuurlijk veel al te vinden. Dus het is inderdaad echt ook op die jongere generatie gemikt, zodat we hopen dat hoe jonger je dit soort dingen hoort en dus gaat nadenken over de dieetcultuur, over hoe crash-diëten vaak averechts werken, over dat gezondheid veel genuanceerder en complex in elkaar zit en dat niemand het verdient, hoe je er ook uitziet, wat je achtergrond ook is, et cetera, niemand het verdient om uitgesloten te worden. Ik had dat graag echt als jongere al willen meekrijgen. Ja, ja. Dank voor het verhaal, Tatjana. Is te zien dus die online serie Dikke Vette Leugens vanaf vandaag op npo3.nl en ook op TikTok, dus op npo3.nl ook langere gesprekken nog, maar op TikTok ook de, ja, zoals we dat daar gewend zijn, ook de korte, snelle dingen. Snippets, zodat dat mensen erop geattendeerd worden. En met name dus die jongeren. Ja, dank en succes met alles wat je doet. Heel erg bedankt. Hoi. Dag. Was dat en Denise. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. Krijgt u weer iets dat eerder vandaag te horen was op NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Gaan we nu controleren, want u krijgt zometeen een vraag bij dit fragment. Als je met name ziet hoe het elftal elke keer uit elkaar valt, en de ruimtes die er voor de tegenstander vallen, en ook het gemak waarmee de tegengoals elke keer vallen, ja, dan vraag je je wel af of ze wel samen trainen als je het elftal ziet spelen. Ja, vanochtend ging het in het sportblokje in het NOS Radio 1 Journaal met Tom van het Hek natuurlijk ook over Ajax, dat dit weekend in de arena weer is verloren. 2-1. De vraag is, van welke club? Nou ja, dat hebt u vanochtend niet per se hoeven horen. Dat was het hele weekend natuurlijk al in het nieuws. Althans gisteravond. Maar goed, je moet het maar net even weten op dit moment. Als u het weet, bel ons op 0800-1101. Dus van welke club voor Ajax gisteren? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Dylan van der Val spreekt u. Willem, hè? Ja, met Dylan, de Dave. Oh, Dylan. Oké, okay. Je hebt hem nu ook even van de car kit afgehaald. Dat is beter te verstaan. Wat is het antwoord, Dylan? AZ is goed. Het levert je een pakje speelkaarten op. We gaan door voor het opvouwbare coolboxje. De komende eredivisiewedstrijd van Ajax is tegen een club die normaal gesproken ook in het linker rijtje te vinden is. Er wordt al gesproken over een degradatiekraker. Tegen welke club moet Ajax de volgende wedstrijd? En dat is FC Utrecht. Gaat ook niet heel goed daar in de Domstad. En dan vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschorts. Welke oud Ajaxiet maakte gisteren de 2-0 voor AZ? Dani de Wit. Er zal vast daar in de arena wel iemand zijn geweest die dacht, speelde die nog maar bij ons? Ja, hadden we maar gehouden. Ja, maar ja, hoe zei mijn vader dat vroeger ook alweer hadden? Nee, ik weet niet, hij had er altijd een heel verhaal bij. Het is duidelijk dat de problemen groot zijn in Amsterdam als het gaat over het voetballen. Dylan, het levert jou het hele prijzenpakket op. Blijf daarvoor even aan de lijn, want dan noteren we al je gegevens en dan komt dat keurig naar je toe. Ja, dankjewel. En ik wens je goede reis verder. Hou hem tussen de lijntjes. Ja, dankjewel. En een prettige maandag, hoi. Ik verwijs u nog maar even naar de 4 van de Villa. Die hebben we de vrijdag weer opgezet op uw favoriete podcastplatform. Het zijn 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. En dat is ook voor mensen die, die niet al die uitzendingen kunnen horen, maar dan toch in een half uurtje een paar hele mooie gesprekken voorbij kunnen horen komen. Ga daarvoor naar uw favoriete podcastplatform en zoek naar de 4 van de Villa. Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Cinvest. Cinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bankrekening. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Angelique de Vogel is zometeen te gast in Villa VDAB. Haar leven kwam op de kop te staan nadat een groot familiegeheim was uitgekomen. De man waarvan zij dacht dat het haar vader was, die bleek niet haar biologische vader te zijn. Veel mensen wisten dat, behalve zijzelf. Zometeen vertelt ze haar verhaal. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Door de Israëlische bombardementen zijn in de Gazastrook zeker 560 mensen omgekomen, zegt het ministerie van Gezondheid. Ruim 2700 mensen raakten gewond. Alleen al in een Palestijns vluchtelingenkamp zouden door de aanvallen van Israël meer dan 50 doden zijn gevallen. Morgen wordt de situatie in Israël en op de Gazastrook besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken in de EU. Dat gebeurt in Oman. Demissionair premier Rutte herhaalde vanochtend dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. Nederland, zoals gezegd, erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Wij roepen op om dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld. Uiteraard ook met heel veel andere landen pleiten wij ervoor dat de gijzelaars, dat die onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk worden vrijgelaten. Rutte zegt ook extra alert te zijn op de beveiliging van Joodse gebouwen, zoals scholen en synagoges. In Duitsland roept president Steinmeier op tot rust in de samenleving. Hij wil dat niemand feest viert vanwege de aanval van Hamas op Israël. Steinmeier zei ook te zullen optreden tegen elke vorm van antisemitisme. We moeten het Joodse leven in ons land schützen en sterk en entschlossen gegen jede Form von Antisemitismus und Israel-Hass stellen. Wir können es nicht dulden, wenn auf offener Straße versucht wird, die brutalen Attacken auf Israel auch noch zu feiern. Israel heeft een volledige blokkade van de Gazastrook aangekondigd. Dat betekent dat de elektriciteit wordt afgesloten en dat Israël geen voedsel en brandstof meer toelaat. Intussen zegt het Israëlische leger alle plaatsen in de buurt van de Gazastrook weer onder controle te hebben. En het land roept 300.000 reservisten op. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er 9 Amerikanen zijn omgekomen bij de aanvallen van Hamas. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er op dit moment geen meldingen zijn van Nederlandse slachtoffers. Het KNMI heeft voor het eerst klimaatscenario's gemaakt voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De 3 Nederlandse gemeenten in het Caribische gebied worden in de toekomst heter en droger. Ook krijgen Sint-Eustatius en Saba vaker te maken met zware orkanen. Ondanks economische problemen gaat het financieel goed met Nederland. De Nederlandse bank trekt die conclusie over de overheidsfinanciën. Er zijn wel zorgen bij de centrale bank over de slecht onderbouwde begrotingsplannen van de Tweede Kamer en het ontbreken van een spaarpot voor een nieuwe crisis. Een man uit Berkel-Enschot in Brabant is opgepakt voor het mishandelen van een politieagent. De man was thuis tijdens een ruzie agressief geworden. Agenten die naar het huis toe gingen werden door de man aangevallen. Een van de agenten gebruikte daarop zijn stroomstootwapen, waarna de verdachte werd gearresteerd. De Verenigde Naties zijn bezorgd over het ontbreken van een systeem waarmee Oekraïense kinderen die zijn meegenomen naar Rusland kunnen terugkeren naar huis. Volgens Oekraïne zijn er bijna 20.000 kinderen naar Rusland gebracht of naar door Rusland geannexeerde gebieden. Oekraïne zegt dat slechts 400 kinderen zijn gerepatrieerd. Volgens de VN worden verschillende kinderen teruggehaald door hun ouders of andere familieleden die op eigen gelegenheid naar Rusland gaan. Sommige kinderen vertelden na thuiskomst dat ze geestelijk of fysiek waren mishandeld. Zo staat in een VN-rapport. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar Claudia Goldin. De Amerikaanse krijgt de prijs voor haar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Goldin is hoogleraar aan de Harvard Universiteit. Ze onderzocht het inkomen van de Amerikaanse vrouwen in de afgelopen 200 jaar, zegt economieredacteur Julius Molman. Een van haar belangrijkste ontdekkingen is dat economische groei niet altijd gepaard hoeft te gaan met een verhoogde arbeidsmarktparticipatie bij vrouwen en een verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En nou ja, dat werd wel altijd gedacht. Maar in de praktijk ligt het toch vaak een stuk complexer. Goldin is de derde vrouw die de Nobelprijs voor Economie wint sinds de prijs ruim 50 jaar geleden werd ingesteld. Het weer droog en op veel plekken bewolkt. In het zuiden wat meer zon. Het is 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Morgen eerst mistig. Het wordt dan zonniger dan vandaag bij 19 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, één file die staat in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen is een auto gestrand met pech. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een klein kwartier extra reistijd. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Deze week in de bonus voor een wereldavond. Alle Amerk Aziatisch, tweede halve prijs. Douwe Egbert, Senseo en Loor, ook tweede halve prijs. Alle AH Schalkenburgers, 2 stuks, 2 pakken, €4. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor €5. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Bestel online een wereld aan verspakketten. Dat bezorgen wij ze nu ook gratis bij je thuis. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3.500 voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jarenlang kreeg Angelique de Vogel vragen over haar uiterlijk. Waarom had zij bruine ogen en een compleet andere huidskleur dan haar broer en haar ouders? Pas op haar 46e jaar kreeg ze antwoord op die vraag. In haar boek Ontworteld vertelt ze over hoe haar leven op zijn kop kwam te staan nadat een groot familiegeheim was uitgekomen. Angelique is hier, hartelijk welkom. Dankjewel. Het boek ligt hier ook. Ja. Ja. Welke ontdekking deed jij namelijk? Nou ja, dat ik op mijn 46e dus een andere biologische vader heb. En dat ik half Turks bleek te zijn, wat ik natuurlijk nooit heb geweten. En dat mijn familie, iedereen wist er vanaf. Hè, ooms, tantes, sommige neven en nichten, behalve ikzelf. Ja. En mijn broer, die trouwens in hetzelfde gezin is opgegroeid. Dus dat was groot nieuws. Ja, jullie werden van dat nieuws weggehouden en dat kwam ineens tot je? Ja, weggehouden niet bewust. Mijn vader en moeder waren 16 en 18. Hè, dus mijn vader, ik zal maar even zeggen, mijn opvoedvader, om het te verduidelijken in dit gesprek. En dus heel jong. Mijn moeder was 16 toen zij zwanger bleek te zijn van mij. En ze was hoogzwanger van mijn ja, van mij eigenlijk. Ja. En mijn maar dat was niet gepland. Nee, niet, precies, niet gepland, dat wil ik zeggen. Ja. Precies. Mijn biologische vader wist van niets. Die had ze ook niet meer gezien. Die relatie was verbroken. En hij was niet op de hoogte gesteld. Het was ook een hele andere tijd, hè, de jaren 70. Ja. Qua communicatie, et cetera. En toen heeft zij, toen zij hoogzwanger was, had zij net een prille nieuwe liefde. Even een aantal weken. Dus mijn vader. En daar is ze mee getrouwd. Dus ik was een half jaar oud, toen zijn ze getrouwd. En toen dachten ze, we gaan het ooit haar vertellen. Ja. Maar dat is er niet van gekomen. Nee. Ja. En jouw opvoedvader, noem het dan maar even, die wist wel van de hoed en de rand natuurlijk. Ja, niet van de hoed en de rand. Hij heeft nooit gevraagd van wie is dan Angelique precies. Dus, maar wel natuurlijk ook van andere vader was. Ja. Je groeit dus op met je vader, of met je opvoedvader en je moeder. Ja. Wanneer begon er iets te knagen? Wanneer dacht je, wacht, daar klopt hier iets niet? Maar al vrij vroeg. Mijn eerste herinnering is toen ik een jaar of 6 was. Toen stelde ik al vragen, bijvoorbeeld, waarom heb ik bruine ogen en jullie beide blauwe ogen? Wat zeiden ze toen? Er kwam een antwoord als, er slaat een generatie over. En op dat moment leek dat ook alweer een soort van logisch. Maar ook mijn huidskleur. Ik heb niet een opvallend heel andere kleur huidskleur. Maar wel als je dat naast elkaar neerlegt. En als kind vergelijk je. Ga je kijken, observeer je ouders. Dat doe je geheel geautomatiseerd proces. En op het moment dat er een hapering is, dan observeer je dat. En dan sla je dat op en dan sla je toch een soort onrust in jezelf op. Dus ik ben altijd wel op zoek geweest naar iets waarvan ik niet wist waar ik naar op zoek was. Mm. Dus dat is best ingewikkeld. Ja, ja. En maar dat heb je ongetwijfeld later ook gevraagd. Van waarom? Je hebt zelf vragen erover gesteld. Dus zo, dat ze niet actief er misschien mee kwamen. Maar waarom gaven ze gewoon geen eerlijk antwoord? Ik denk dat je op een gegeven moment afslagen neemt. Omdat je denkt dat je daar goed aan doet. Als ouders in dit geval? Ja, als ouders. Ik kom uit een heel warm en liefdevol gezin. En zij hebben op dat moment de overtuiging gehad dat ze er goed aan hebben gedaan om het op die manier zo te doen. Achteraf gezien hebben ze daar wel een andere mening over. Maar dat wordt ook steeds moeilijker dan om dat dan te zeggen. Ja. Maar goed, het lijkt me voor jou ook wel ontluisterend. Als je hoort ook dat eigenlijk bijna iedereen ervan op de hoogte was, behalve jullie. Kinderen niet. Ja, ja, en toch, Jurgen, dat is heel gek, maar ergens is dat ook een vitaliteit in het hele proces. Het is echt een aardverschuiving in jezelf. En dat neemt zoveel plek in, dat iedereen ervan op de hoogte was. Dat was voor mij eigenlijk op dat moment van minder belang. Mm-hmm. Kwam minder aan. Ik kan me wel voorstellen voor heel veel anderen. Maar er was van die anderen ook niemand die dacht van, nou ja, oké, ze mogen het misschien niet weten, maar ik geef toch even een hint of zo. Nou, ik ben uiteindelijk, en dat is wel de lieve reden waarom ik erachter. Ja, precies. Ik ben op die manier natuurlijk ook achtergekomen. Ik werd ziek. Ik had een aantal keer geopereerd wegens een borsttumor. En toen kwam ik letterlijk tot stilstand. Dus ik was altijd heel hard aan het werk. En ergens was dat gevoel wel, maar ging ook wel weer weg. En op een gegeven moment werd die onrust zo groot dat ik dacht, ik ga eens een tante bellen. En op dat moment wist ik eigenlijk nog ineens wat ik precies voor vragen ging stellen. En ik had haar aan de telefoon en ik zeg ineens heel provocerend, ik heb het idee dat mijn vader niet mijn biologische vader is. Waarop ik dacht, nou, nu gaat ze mij keihard uitlachen. Maar dat deed ze niet. Ze zei, ja, het is echt een vraag die je moeder moet stellen en ze moet de waarheid vertellen, want dan kun je ook verder. Ja. En dat is wel een duwtje geweest wat ik nodig had en ook wat wij met elkaar nodig hadden. Want hoe was die uiteindelijke confrontatie dan met je moeder? Nou, eigenlijk heel goed, want ik stuur daar van tevoren een berichtje. Mam, ik heb antwoorden nodig, dan kan ik verder. En toen is ze eigenlijk op basis van dat appje, voelde zij al aan van, dit is het moment. Het wordt geen gesprek over blijkbaar voel je dat wel echt aan over als moeder. Over ditjes en datjes. Ja. En toen heeft ze me ook alles verteld. Op dat moment wist ik natuurlijk niet wat mijn vader wist, mijn opvoedvader. Dus dat heb ik uitgekiend op een moment dat ik zeker wist dat hij aan het wandelen was 2,5 uur lang. En vervolgens heeft ze mij alles verteld. Mm. En op het laatst vertelden ze wel van, ja, je vader komt alleen naar Nederland. Hij komt uit Turkije. En toen, dat was iets wat ik totaal natuurlijk niet zag aankomen. Ja. Dat ik half Turks bleek te zijn. Ja. Ja, dan kom je wel in een hele rare situatie. Dat je jezelf aankijkt in de spiegel van, maar wie is die vrouw? En Dat verklaart ook de foto op het boek bijvoorbeeld. Je kijkt daar in de spiegel naar jezelf. Ja. Belangrijke vraag is natuurlijk ook van, heb je je biologische vader dan ook ontmoet? Ja, nou, dat is zoeken geweest naar Speld in de Hooiberg. Want er waren drie signalementen. Heet Hassan. Nou, dat is natuurlijk de Jan en de Piet van Nederland. En wie die daar zo heet. En dan is er ook nog de vraag met één S of dubbel S. Want er zijn ook allerlei varianten in. De achternaam, een mogelijk goed gespelde achternaam. Maar het kon ook dat het anders was geweest. En dat was ook iets anders. Want jouw moeder had verder helemaal geen gegevens. Nee, ze heeft anderhalf jaar een relatie gehad met hem. Alleen hij bleek getrouwd te zijn. Dus ze heeft die relatie beëindigd. En dan spreek ik echt over de jaren 70. En toen zij die relatie had beëindigd, toen was hij al verhuisd naar een andere stad. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Turkije. Hij heeft Nederland gezien echt als een soort avontuur om daar tijdelijk te werken. En kon carrière verder maken in Turkije. En is ook teruggegaan. Mm. Dus er is helemaal geen contact meer geweest. Nee. Ondanks ze anderhalf jaar een relatie met elkaar hebben gehad. Na allerlei listig speurwerk heb je hem uiteindelijk gevonden, hè? Ja. Ja, in eerste instantie ben ik in contact gekomen met Spoorloos. Spoorloos heeft een jaar lang gezocht. En vervolgens na een jaar zeiden ze, ja, we hebben wel wat aanknopingspunten. We hebben ook iemand gesproken die het mogelijk zou kunnen zijn. Maar we stoppen met de zoektocht, want we komen niet verder. Mm. Hier heb je dossier, zoek het zelf maar uit. Ja, ik heb het dossier inderdaad. Ja, nou ja, zoek het zelf maar uit. Nee, ja, okay. Precies. Ja. Uiteindelijk heb ik met het dossier met mijn man samen de keukentafel gezeten en woord voor woord doorgenomen. En ik ben bovenaan begonnen met mensen die tips hebben gegeven. En de ene tip, ja, is heel weinig. En de andere tip is hopelijk meer. En ik ben gewoon bovenaan begonnen. En dat is ook heel intensief geweest. En daarom heb ik ook een heel boek erover geschreven, wat dat met je doet en hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt. Maar even voor de compleetheid, je hebt hem ontmoet. Ja. En hoe was dat? Nou, de eerste ontmoeting was voor een DNA-kliniek. Dus dan weet je eigenlijk nog steeds niet of je werkelijk wel biologisch verwant bent. Dus zo'n ontmoeting, ja, ik trap bijna uit mezelf. Ik vond dat ongelooflijk spannend om voor de kliniek te staan, hem te ontmoeten. Zeer kwetsbare gezondheid. Hij kwam net uit de chemokuur en darmkanker. En ook voor hem, hij hoort na 48, ik was toen 48 toen ik hem ontmoette, ja, dat hij dus een dochter heeft. Het is ook impactvol, ook voor hem impactvol. Dus we ontmoeten elkaar voor de DNA-kliniek, was het nog een beetje afstandelijk. Aan beide kanten, ook aan mezelf. En toen we eenmaal daarna, een paar weken na, zouden we de uitslag pas krijgen. Dus dat is echt wel eventjes spannend, op je handen zitten. Ja. Maar daarna, na die DNA test zijn we dus gaan eten met elkaar. En toen keken we elkaar echt in de ogen aan. Ja, dat was alsof ik gewoon naar mezelf keek. Ja. En andersom ook. Hij was direct overtuigd, jij bent mijn dochter. Ja. En hoe is het contact nu? Heel goed. Alleen, wij hebben echt een taalbarrière. Wij spreken niet elkaars taal. Mijn familie spreekt nul Engels. Dus ik zit samen met mijn man op privéles Turkse les. Maar dat gaat allemaal niet zo vlot. En zeker niet op onze leeftijd. Overigens wel een superleuke Turkse leraar die ons les geeft. En ook echt wel deels over de cultuur. Dus wij doen echt soms met handen en voeten zijn wij aan het communiceren met elkaar. Maar het lukt. Ja. Ja. Bijzonder verhaal. Het staat allemaal geschreven. Want dit is veel te kort eigenlijk om het recht te doen aan dat hele boek wat erover is. Ontworteld. Natuurlijk ook geschreven voor andere mensen natuurlijk die in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Om te weten van hoe gaat zoiets. En de onrust die misschien nu wel wat meer weg is. Ja, ik voel veel meer rust. Ja. Veel meer heelheid in mezelf. En de missie is uiteindelijk ontstaan om ook ieder mens heeft recht te weten wie je bent en waar je vandaan komt. Dat is jouw bestaansrecht, dat is jouw identiteit. En daarom ben ik dat boek gaan schrijven. Ja. Ontworteld dus, geschreven door Angelique de Vogel. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you, I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, Uit de jaren 80, de groep INXS was dat. Never Tear Us Apart. En dan nieuws via de NOS. Israël heeft aangekondigd dat de Gazastrook hermetisch wordt afgesloten van de buitenwereld. Er mag niets meer in of uit. Contact met NOS-correspondent Ankie Reggers, die zit in Tel Aviv in Israël. Ankie, wat houdt zo'n totale blokkade eigenlijk exact in? Ja, dat is geen toevoer meer van voedsel, van medicijnen, van bouwmaterialen, van olie en van water. En de elektriciteit wordt gewoon afgesloten. En in de vorige conflict, het is eigenlijk heel bijzonder dat het een totale blokkade is. Want in afgelopen conflicten en oorlogen met Gaza werd altijd de achterdeur opengehouden voor medicijnen en voor voedsel en voor water. Wel werd af en toe de elektriciteit uitgezet voor een aantal uren. Maar een totale blokkade is iets nieuws. En de minister van Defensie van Israël die zei, dit is wat onze reactie is op het bloedbad wat de afgelopen dagen plaatsgevonden heeft. En dan zeggen kenners, dit is een tussenstap op weg naar een aanval met grondtroepen. Ja, kijk, er staan honderdduizenden reservisten klaar aan de grens met Gaza. Ik heb alle tanks voorbij zien komen die daar allemaal naartoe gebracht zijn. Onafgebroken vliegen hier over mijn huis en ik woon 80 kilometer van de Gazastrook. Gevechtsvliegtuigen, helikopters, van alles. Het lijkt erop dat dat grondoffensief of een hevige attack, het grote offensief van Israël, en zeer snel eraan zal komen. En kijk, tot nu toe hebben ze dat nog niet gedaan, omdat nog niet alle inwoners van de streek om de Gazastrook, dat die nog niet allemaal geëvacueerd zijn vanwege een aantal Palestijnen die daar nog rondliepen. Dus, maar dat is nu afgelopen. Alle mensen zijn daar geëvacueerd. Dus ik neem aan dat dat niet lang meer gaat duren voordat de grote echte aanval komt. En er is al heel veel gebombardeerd. Ja. En Ankie, die honderdduizenden reservisten, hè? Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Wat kunnen ze? Nou, Israël die heeft dus een soort volksleger. De jongens die gaan in dienst als ze 18 zijn voor 3 jaar. Meisjes allemaal als ze 18 zijn voor 2 jaar. En dan zijn ze daar klaar mee. Degenen die dus de echte ervaring hebben, de piloten en alle andere officieren, die komen dus ieder jaar, komen ze in Israël, moet je tot je 55ste, of 52, sorry, moet je terug op herhalingsdienst. En dat is meestal een maand per jaar. En dan worden ze weer opnieuw getraind. Dus degenen die de echte werk kunnen verzetten, zijn natuurlijk ook gewoon het leger, maar zeker de reservisten. En die hebben zich in grote getallen aangemeld. Het was binnen de 24 uur stond iedereen ter plekke, zowel aan de noordgrens als aan de zuidgrens. En ook mensen die helemaal niet opgeroepen waren, want die waren al wat ouder, die zijn allemaal vrijwillig ook naar de grens gekomen. Dus enorme, een enorme wil en drang in Israël om mee te doen aan wat er nu gaat gebeuren. En dan is het laatste nieuws vanuit Israël ook dat langs de grens met Libanon militairen zijn geposteerd. Waarom is dat gedaan? Ja, we hebben zojuist gehoord ook van de tweede leider van Hezbollah dat als Israël de rode lijn overschrijdt, dan zien wij dat ook als een aanval op Hezbollah. Hezbollah zit in Zuid-Libanon, heeft tienduizenden raketten klaarstaan om op Israël af te vuren. En ze zeggen als Israël dus een grondoffensief gaat beginnen in de Gazastrook, dan gaan wij er ons ook in mengen en dan krijgt Israël al die raketten op Noord-Israël en op het midden. En zojuist is er ook gemeld dus dat er een aantal mensen uit Libanon ook Israël binnengedrongen zijn. Die zijn inmiddels omsingeld door de troepen. Maar de mensen in het hele westelijke Galilea-gebied zitten allemaal in de schuilkelders, want ze zijn bang dat er nog meer infiltraties zijn. Vanuit Tel Aviv hoorde u het laatste nieuws over Israël en de Palestijnse gebieden van Ankie Reggers. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Oh, nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. The Beatles waren dat. Dan kijk ik over de heg en daar staat hij, Hans van der Steeg, voor de onderwerpen van Geld of je leven, Hans. Goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over de Europese Unie en de begroting. Want wist je dat de uitgaven van de EU nog nooit zijn goedgekeurd door de Europese Rekenkamer, de instantie die die uitgaven weer moet controleren? Nou, dat is toch op zijn minst opmerkelijk. Ga ik zo over praten met voormalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, want sinds een jaar is hij het Nederlandse lid van die Europese Rekenkamer. Dat is komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen in Villa VDB, in Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 2014. Toen werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de Pakistaanse Malala. Zelf vogels zijn verlegen. Dat is de titel van een boek over verlegenheid van Manouk van Egmond. Komt daar ook over vertellen. En nog steeds zijn niet alle vliegtuigwrakken uit Wereldoorlog 2 opgeruimd. Major Schunken praat ons bij morgen in de villa. Dat zijn zo wat onderwerpen. En uiteraard ook het allerlaatste nieuws hoort u. Maar dat gebeurt ook de hele dag door hier op NPO Radio 1. Want wie luistert weet meer, u weet het. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Let's go. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tireson-specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. Het zijn weer de business days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie.